วิวรณ์บทที่3 จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองซาดิสว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและทรงมีดาว7ดวงนั้นตรัส ดังนี้ว่า เรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าตายแล้วเจ้าจงตื่นขึ้นและจงเสริมกำลังให้กับส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายแล้วนั้นเพราะว่าเราไม่พบความประพฤติที่ครบบริบูรณ์ของเจ้าเฉพาะพระพักของพระเจ้าเหตุฉะนั้นเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงถือรักษาและจงกลับใจใหม่เพราะถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้นเราจะมาเหมือนยามขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าชั่วโมงไหนแต่เจ้าก็ยังมี 2-3 คนในเมืองซาดิสที่ไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าของตนเป็นมลทินและพวกเขาจะดำเนินไปกับเราในชุดสีขาวเพราะว่าเขาเป็นคนที่คู่ควรเช่นเดียวกันคนที่ชนะก็จะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อของเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิตเราจะรับรองชื่อของเขาเฉพาะพระพักพระบิดาของเราและต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้ทรงสัตย์จริงผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้นั้นตรัส ดังนี้ว่า เรารู้จักความประพฤติของเจ้านี่แน่เราจัดวางประตูที่เปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตูนี้ไม่มีใครสามารถปิดได้เรารู้ว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยแต่กระนั้นเจ้าก็ถือรักษาคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเรานี่แน่เราจะเป็นเหตุให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่กล่าวอ้างว่าพวกเขาเป็นยิวและไม่ได้เป็นแต่กลับโกหกนั้นเราจะทำให้พวกเขามากราบลงแทบเท้าของเจ้าและให้เขารู้ว่าเรารักเจ้าเพราะว่าเจ้าถือรักษาคำของเราถือมีความทรหดอดทนเราจะเฝ้ารักษาเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองซึ่งจะมาถึงคนทั่วทั้งโลกเพื่อจะทดลองคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกเราจะมาโดยเร็วจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อจะไม่ให้ใครชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้คนที่ชนะเราจะตั้งให้เขาเป็นเสาหลักอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าของเราและเขาจะไม่ออกไปจากพระวิหารอีกเลยและบนตัวเขาเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราด้วย ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองลาวดีเซียว่าพระองค์ผู้เป็นพระอาเมนทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และสัตย์จริงและทรงเป็นต้นกำเนิดของสิ่งสารพัดที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นตรัส ดังนี้ว่า เรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือว่าเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อนเราอยากให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะว่าเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนและไม่เย็นเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราเพราะเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและข้าร่ำรวยแล้วข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่าสมเพชน่าสังเวชเจ้ายากจนตาบอดและเปลือยกายเราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งมีและให้ซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปลือยกายและซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เห็นเรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนเขาเพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจใหม่นี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา คนที่ชนะเราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค ์ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย